Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Galegos Novais, en Radio Samboy 89.4 de FM. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este programa. Esperemos que sea un programa de dos uriñas, pues en lengua galega, y esperemos que sea feiticeiro, agarimoso e mágico. Pues vamos a presentar o equipo, que somos o equipo de siempre. Allí en las vías de son, pues tenemos a Damián. Muy buenas tardes, Damián. Y aquí a miña beira, pues, Xulio Cousil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando, querida audiencia. Bienvenidos todos a este programa. Y este que nos fala, pues, Armando Fernández. Así que vamos a darles esos enderezos. Por ejemplo, tenemos un blog, que es blogspot.blogspot. Galegos Novais. Eso, Galegos Novais. blogspot.blogspot.com. Muy bien. Y después tenemos o correo electrónico, que también es galegosnovais@gmail.com. También nos podéis atopar pues no Facebook, que es Galegos Novais, e bien no final sale Armando. También tenemos unos teléfonos que están esperando por vos, pues que es 93 654 1400 y o 93 654 1500. Así que, amigas y amigos, para descomenzar o programa vamos a encetalo pois con música. Así que, Damián, dallo play. Pues nada, amigos. Alalá de Carballo por Xaquín Xesteira. Y en Bueno, Xulio, con esta muñeira de Lugo, sí, vamos a recibir a dos lucenses. Vale. Por unha banda, pois, Eduardo Risco, e por outra banda, o señor Bruno Villamor. Uh-huh. Así que vamos a comenzar, pois, por o señor Eduardo, que é o presidente desta asociación cultural. Moi boas tardes, señor Eduardo. Hola, boa tarde. Como estamos por aí por Lugo? Pois ben, moi ben. Estamos, bueno, un pouco nublados para variar, bueno, pero ben, ben. Bueno. Moi ben, benvidos. Moitas gracias por recibirnos e aquí, pois, en Galegos Novais, que é unha primicia para nos hoxe. Sí, tenemos a sorte de a poder honra de poder falar con vostedes por primeira vez, pero que para todos os nosos ointes é unha primicia darlles a coñecer as novidades que vostedes teñen. Bueno, hai pouquiño acaban de presentar precisamente aí en Lugo, non? Na Diputación de Lugo, sí. Sí, bueno, presentou o autor Ramón González un libro sobre Cántigas e Turuxos, sí, que é unha das asociacións que deu orixe a Cántigas e Flores, da que son teño a honra de ser presidente. Cántigas e Flores, que xa foi creada sí, por, bueno, cando nos nacemos no ano 1948, efectivamente. Non recordo, pero sí. Que, ademais de eso, levan percorrido desde esas datas, levan percorrido, pois mira, o que é América enteira, o que é España enteira, levan percorrido, vamos. Chegaron a Argentina, a Brasil, a Cuba, a Francia. Hasta me parece que a China. Sí, a China foi o máis destacado. Sí. Que foi unha delegación que fixeron aquí Diputación e Concello de Lugo, pois decidiron que era convinte levar un grupo, ¿no?, que pudiera bailar, tocar e tal, e foi precisamente un dos que foron, foi Bruno Villamor, o director artístico que bueno, que está hoxe con nos aquí. Que está con nosco tamén, que temos pues, que recibir. Vamos a darlles boas tardes. Boas tardes, Bruno. Hola, boa tarde. Como estamos? Hoy se eche un pouquiño lonxe. Sí, es que está lonxe, ¿eh? Bueno, vamos a ver, bueno, si... solamente está a hora y media, ¿eh? Bueno. De avión. A ver, exactamente. Sí, a ver si a unos técnicos nos pueden poner mejor. Nos van a subir un pouquiño o volumen. Vamos, foi o artífice de facer este libro, non? Este disco-libro. Bueno, a ver. Un colaborador, este libro de Cántigas e Turuxos. Vaya. Eu realicei a historia de Cántigas e Flores, que o que máis cercano nos pillaba, que nos fixo especial mención para poder sacar ao mundo a súa historia, as súas andanzas, e un poquinho porque supoño que hai moitas pezas que quedaron e quizás como esquecidas, non, e metidas nun caixón, xa sabrá. A ver, gran parte do repertorio deste coro histórico, Cántigas e Turuxos, está no cancioneiro de Baligai, outro musicólogo importantísimo na nosa cidade, e que colleu gran parte do arquivo para metelo, de Cántigas e Turuxos, e tamén da nosa nai, de Flores e Silveiras, que tamén aparecen moitísimas pezas ali, e nos estamos a intentar recuperar e espallar para que en toda Galicia siga sonando. Exactamente. Porque eu Cántigas e Flores eu tiño visto moitas veces, non, pero sin identificar, dicíanme que era de Lugo, pero sin identificar. Quizais aquí en Barcelona, pois a partir, non sei, despois dos 70 máis ou menos, algunha vez, pero aquilo que eu sin identificar ni nada hasta agora que demos un, como dice outro, un esgarabellar, foi cando sacamos todo isto. Que ás veces a xente que nos dedicamos a aprender e divulgar a nosa cultura, pois estamos como traballándonos na nosa cidade, e non chega a coñecerse moito o noso traballo fora, pero hoxe temos a sorte que en toda Galicia hai innumerable cantidade de escolas, asociacións e que están a traballar moi ben, e é unha maravilla ver en calquer festa romaría, pois a xuventude pasando ben coa nosa música e con o seu baile. Exactamente. Neste punto gustábame facer un comentario, pero sí. Bruno, que o que si botamos un pouco de menos é a axuda, aínda que hai algo, a axuda das institucións relacionadas coa cultura. Sí. Home, sempre hai algunhas subvencións, algunhas contratacións concretas para algún tipo de actuación, pero non é unha cousa segura nin constante. Yes. Entón depende un pouco do grupo que haxe en cada momento, mm-hmm. O político, refírome. Sí, sí. Que non ten por que ser nacionalista ou estatalista, independentemente, sí, sí. Incluso diría máis casi da persoa que sea responsable de, mm-hmm. de cultura, que poda ter un carácter un poquinho máis comprometido, non? Ca cultura nosa, non? Galega, exactamente. Que teña un pouco de visión de futuro, pues para de futuro, bueno, de ampliar un poquinho as fronteiras, uh-huh. É moi difícil que fomenten fora de Galicia o que é a nosa cultura aquí, máis ou menos vamos amañando como podemos. Sí, sí. Pero fora é complexo, que é moi caro levar a 30 persoas. Sí, desde logo. Que claro que moitas das veces cando salen ao sitio teñen que sufragar vostedes mismos os gastos, casi. Bueno, normalmente nos temos a sorte de contar con un festival aquí en Lugo que levamos facendo, xa non sei se me equivoco, Bruno, te acordas cantos anos levamos? Pues este vai ser, creo que 12 anos facendo este festival. Bueno, aí claro, hai unha axuda para o festival, entón podemos polo medio como método de intercambio ir asistir a, bueno, pues dentro da península. Exactamente. E logo cando hai algún evento especial, como foi o de China, como pode ser, cando fomos a Tarrasa e hai uns anos, sí. Que era por un acto, unha actuación cultural concreta que había, necesitaban xente, nos como respondemos, bueno, non queda ben que o diga, sí. Pero bueno, respondemos moi ben en cuanto a que temos xente capaz de ir disponible, esto, pues, en calquera momento casi, cun nivel e cunha calidade razonable, bueno, eu penso que moi boa, pero vamos, tampouco, non son eu quen ten que decirlo, ¿no? Bueno. Penso que a xente pues, disfruta moito ca as actuacións. Sí, sí. Entón, a documentación que se recolleu nesa entidade, nesa asociación cultural, pois serviu para a publicación dese disco que nos, dese libro CD que nos ocupa, non? De ouvirmos. É que como fillos deste Cantigas e Atrusos, pois temos material ben chamado partituras ou un archivo que o autor do libro pudo botar mao e que figuran, de feito, tanto na publicación como nunha exposición que van a presentar a semana que ven na Diputación Provincial de Lugo, e onde vai poder se ver pois, a vida cultural tradicional de Lugo pois, na primeiro cuarto de siglo XX. Porque é o que se trata de reflexar, a parte da música, tamén outra, o que é a trayectoria de Lugo referente á cultura musical nesas datas. Sí, sí, o libro de feito trata tanto da historia de Cantigas e Atrusos como de onde xurde e de outras agrupacións contemporáneas que mantuveron a vida cultural na cidade de Lugo pois nos anos pois desde o ano 1915 hasta o entrado franquismo. Sí, sí. Porque despois daquela moitas das pezas tuveron que ser aguchadas, non? A ver, despois, pois xa cando nace Cantigas e Flores, e bueno, supoño que a xente que iba pasando polas asociacións pois iban esquilmando os arquivos, porque realmente temos un arquivo moi interesante, pero pequeniño para a trayectoria destos coros. Sí. Que é probable que se perdera polo camiño. Seguramente, sí. Hai moitos anos, cousas. Xusto, bueno, no franquismo, e, bueno, durante esa época, pues non sabemos exactamente que pode pero pasar. Pero Cantigas e Flores sigue mantendo o coro, non? O coral. Pues recreámola no ano 2009. Cando presentamos o libro que recolle a nosa historia, pues pareceu-nos moi interesante presentalo coa formación que deu pé a Cantigas e Flores, que foi un coro galego. Sí. E na actualidade tuvimos a fortuna de participar pues, outro día na presentación deste libro CD. Para nos foi todo un momento histórico poder reivindicar pues, os nosos antepasados e ver que na cidade de Lugo seguimos a traballar con este tipo de agrupacións. E unha asociación que mantén viva o seu traballo e a súa participación na cultura tanto galega como na cidade, posto que a cantidade de socios supera ben os 300 e os alumnos anuais, según temos entendido, tamén chega casi aos 200, non? 250, depende. Este ano, sí. Non sei, ainda non mirei as cifras, pero ano pasado creo que andaba polos 250, 260. Uh-huh. E non se ciñe tan só a coral, non? Sino que hai moitísimas máis actividades docentes relacionadas tanto coa hai cultura como coa música, non? Cursos, danse de gaita, Bruno é o director artístico, é o que dirixe un poquinho todos os temas. Uh-huh. Do curso, bueno, hai clases de gaita, de percusión, uh-huh, de canto, acordeón, en algún momento hubo de violín, uh-huh, zanfona, dase normalmente nuns cursos, que por certo ahora vai empezar un, uh-huh, que se celebran todas as Semanas Santas, uh-huh, ininterrumpidamente desde hai 30 e tantos anos. Uh-huh. Que, bueno, que penso que nesta ocasión o dirixe Bruno tamén o curso, uh-huh, que os pode dar información máis detallada, pero un curso que paga a pena, porque ven xente de todo o estado, incluso unha vez de xente de fora de España, ten vido tamén, de Suiza, de países de fora. Que xe iba a decir? Ah, bueno, ten tamén todas estas disciplinas, imparten profesores pues, de renombre en Galicia, xente que é moi capaz, que está neste momento, pues, teñen sus grupos, as súas obligacións docentes tamén. Me siente moi boa. E vai empezar ahora mismo en Semana Santa, anda polos 100 e pico alumnos normalmente. Pero bueno, podemos dar máis información, Bruno, que tamén é. Mm-hmm. Técnicas de zanfona, ¿verdad, Bruno? Sí, bueno, este ano ainda non temos todos os profesores pechados, pero sempre contamos no curso de Semana Santa con estiletes da nosa música e do noso baile, sempre uh-huh, primeras figuras. Temos algunha primicia, podemos dar aquí para xente que está en, pues sempre temos moita xente de Barcelona e de Cataluña que veñen a este curso. Uh-huh. E que xa temos pensado pues, a Pedro Lamas para dar o curso de gaita, uh-huh, a Chisco, Francisco Feijó de Vigo para baile, uh-huh, e despois de percusión a Miguel Ángel López, conocido como Chino. Chino. Estamos fechando o resto dos cursos, pero bueno, moi prontiño xa abriremos a matrícula para que todo aquel que esté interesado pues ya llegue a nuestra ciudad en Semana uh-huh Santa y venga a disfrutar del ambiente y de nuestra cultura. Y el grupo de gaitas son así de este xeito, ¿no? Diante da catedral. Exactamente, este recollido diante da catedral, alborada para a Rosalía. O día do ano pasado que decidimos os músicos galegos rendirlle homenaxe a nosa poetisa, a Rosalía de Castro, e como non, cantidades de flores non podía faltar esa cita e azul diante da catedral de Lugo. Lógico. O sea que, profesor que se precie en cualquiera das modalidades da nosa música, ten que pasar por a Asociación Cántigas e Flores, senón non ten currículum, por así decirlo, non? Ay, gustaríame pensar eso. Todas as figuras, non temos un currículum, na verdade, envidiable, e un orgullo para nós. Hombre. A xente a sí, impartir estes cursos. É unha uh-huh responsabilidade que cada vez que se toma unha decisión, se fai algo, hai que andar con cuidado de ter un respeto, ¿no? Sí, aos máis de 60 tantos anos de hombre, de trayectoria, por eso tampouco. Por eso digo. Sí, sí, pero que os que teñen pasado por aí como Uxía, como Alberto sí Costa, como Xesús Vidal ou Germán Díaz ou Sergio Cobos, é dicir, cualquiera deles que se nome Pintos, o sea, sí, cualquiera deles, Anxo Luis Pintos, sí, es decir, cualquiera deles que se nome xa ten nome no eido musical galego, non? Pepe Bamón de Mantel, sí, es decir, cualquiera deles bueno, pois é unha tarxeta de presentación da propia asociación, non? Sí, claro. Bueno, aparte de ese curso de cultura tradicional que chamádele sí, pero que en realidad abrangue moitísimas cousas máis, alguna cousa, alguna novidade máis, aparte de ese curso, de esa exposición, que máis? Que máis nos podedes decir que para recollernos como primicia? Pues en dúas semanas teremos noso festival de escolas. Unha forma de amosar todo o traballo que parece que se fai día a día, de os máis pequeniños, de 4 anos hasta as escolas que recollen a xente con 70, 80 anos. Que... Hasta aqueles que van acompañados dos seus netos, non? Tamén, é verdade. Pero que manteña a ilusión e que fan que esos netos veñan ali, e que nos, os que nos dedicamos ao ensino, podamos seguir disfrutando e espallando a nosa cultura. Eso é lógico. Bueno, eso é un... E onde vai ser celebrado isto? No auditorio municipal Gustavo Freire. Ah. E pues vai ver un grupo de Rianxo seguramente. Tamén para mostrar o traballo que están a facer ali, é unha forma de mover as escolas que non solo podan estar por decir así que as poda ver os seus familiares e amigos, pero que tamén que amosen o seu bo facer pues noutras cidades e outras cidades. Porque era un festival que se viña facendo aí, eu penso que de sempre que recordo que se facían pues, o día do pai, o día da nai, fin de curso, sempre se facían dous ou tres festivais. Nos preferimos chamarlle nunha temporada o festival de primavera e o de fin de curso, e agora sinse solamente o festival das escolas, e que a novedade foi esa de hai uns anos empezamos a facer intercambio con outros grupos, e, bueno, a verdade que eso dinamiza moitísimo todo o que a... Ainda que solo sea para que as escolas, os alumnos, teñan un aliciente máis, que aparte de ir ao festival que podemos celebrar en Lugo, pues no momento de facer intercambios e facemos con outros grupos, por recorrer un poquinho Galicia, aí estando estudiando, non estando xa no corpo de baile ou de música. Pois moi ben. A verdade é que, bueno, daríanos tempo para poder... Bueno, teríamos unha hora, pero... Tema suficiente para poder falar con vostedes durante moitísimo rato. A ver, agradecémoslle moitísimo que perderan estes minutinhos connosco. Bueno, que este primeiro contacto non sexa solamente o único, a ver se somos capaces de contactar con vostedes en máis adiante para poder ir recibindo noticias de cántigas e flores, que é unha asociación que con máis de 60 anos de exactamente, porque calquera quen que tuvera ese currículum paga a pena falar con vostedes e que nos den tantas informacións interesantes. Moitas gracias a vos, e non é molestia, todo o contrario. Estamos encantados de poder participar neste tipo de o que podamos, non? Para difundir o que é a cultura tradicional. Pois pois moi hasta outro momento, outro momentiño, este contacto non o perderemos, Eduardo, cando... en fin, que sexa, para min foi un placer telos aquí. Moitas gracias, Eduardo, e moitas gracias, Bruno. Moitas gracias a vos e un placer. Vale. Unha aperta. Vamos a despedilos con música que ten aquí preparado xa o noso técnico, precisamente de Cántigas e Flores. Exactamente. Vamos a... Pois vamos con eles.